الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول مولى سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Mula wetu subhanahu wa ta'ala anatuambia laqad kana fi qasasihim, kwa hakika zimekuwa simulizi zao ibratan liulil albab, ni mazingatio kwa wale wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, haikuwa hii Qur'ani mazungumzo yaliyozuliwa. Walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi, lakini ni usadikisho utokao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsila kulli shay, na ni ufafanuzi wa kila kitu. Wa huda, na hii Qur'ani ni mwongozo. Wa rahmatan lil mu'minin, na ni huruma kwa waumini. Siku zote qasas, visa vilivyomo ndani ya Qur'an na vilivyomo ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vimekuwa ni mazingatio kwa wale wenye akili. Pia vile vile ulama wa ahli sunnah wal jamaa wanasema katika vitu ambavyo vinavyoweza kuinyanyua himma ya talibu ilmi ni vitu vikubwa viwili, kama anavyosema الشيخ صالح العثيمي حفظه الله تعالى وشفاه الله تبارك وتعالى. شيخ صالح العثيمي نسيما بتويلي تعين على طالب العلم في بنمسيدية منفونزي كتيكا تشحيد هممه ويمشى همياك يكتفت علمه. جمولا كوانزا نقضية ya maarifatuhu li adabi talabil ilmi, ni kule kuzijua adabu za utafutaji wa ilmu. Bad'an wa muntaha, mwanzo wake mpaka mwisho wake, wanafunzi akajua namna gani elimu inavyotafutwa, namna gani anavyotakiwa aanze kusoma, vitabu gani vya mwanzo atakiwa kuvisoma, na vile vile ni nani anatakiwa asome kwake na namna gani atakiwa akae katika majalisul ilmi, na wale waliosoma walikuwaje. Basi hili litamsaidia talibu ilmi katika kuifikia elimu yake. Na jambo la pili akasema hafidhahullahu ta'ala ni an-nadharu ila siyari salafi salihin, ni kutazama mienendo na sira na historia za watu wema waliotangulia. Kawaangalia wale ambao waliosoma wakina Imam al-Bukhari, wakina Imam Muslim, wakina Imam Dharqutni na wengineo katika maulama, na Imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Dhahabi, Ibn al-Athir na wengineo wengi, sawa sawa watakuwa ni waliotangulia na sawa sawa watakuwa wa zama hizi. Akaziangalia sira zao, akaangalia historia zao, atapata mhemko na atapata pupa ya kuendea ilmu ya kisheria na kuisoma. Kutokamana haya mambo mawili, tunaona kwamba kuna umuhimu wa kuzaangalia tarajumu rijal, historia za watu waliopita katika umma huu, waliotangulia na vile vile waliokuwa hai katika umma huu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishi katika hii safari ambayo tutaianza kidogo kidogo, kuangalia historia za baadhi ya maulama waliotangulia na wale maulama waliokuwa katika zama zetu, ili na sisi linaktatifa minha ibra, tuweze kuchota katika hizo mazingatio. Fahana hanu liyom, leo hii tupo na mmoja katika wanawachuoni ambaye anaitwa al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Tutamwangalia leo al-Imamu Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu imamu ni katika maimamu ambao linatajwa jambo lao, jambo lake linatajwa sana. Kwa hiyo insha Allah katika hizi siku tatu kuanzia leo Jumatatu kisha pia Jumanne na Jumatano, tutaangalia yale ambayo yanayofungamana huyo imam, tuweze kujua kwa nini Imamu Malik. Jambo la kwanza kabisa, jina lake ni nani? Jina lake ni Malik ibn Anas. Malik mtoto wa Anas ndio jina lake. Maana yake jina lake ni Malik, na baba yake anaitwa Anas, na babu yake anaitwa Ibn Malik. Babu yake anaitwa Ibn Malik Ibn Abi Amir. Ibn Abi Amir. Kwa hiyo kuna Malik Ibn Anas, Ibn Malik Ibn Abi Amir. Ibn Ghayman al-Asbahi. Ibn Ghayman al-Asbahi. Kwa hiyo Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Ghayman al-Asbahi al-Madani, ni mtu wa mji wa Madina, ndio jina lake huyo rahmatullahi alayhi. Na kunia yake inaitwa Abu Abdullah, kunia yake inaitwa Baba Abdullah. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Ghayman al-Asbahi al-Madani, hili ndilo jina lake rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa kuniyatuhu, na kunia yake anaitwa Abu Abdullah, Baba Abdullah. Babu yake huyu Malik ibn Abi Amir, babu yake jadduhu, huyu babu yake anayetajwa hapa anaitwa Malik ibn Abi Amir. Ni fa huwa min kibari tabi'in, ni katika matabi'i wakubwa sana, ni katika matabi'i wakubwa mno. Fa huwa min kibari tabi'i, babu yake amesoma kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na huyu babu yake katika historia, wa huwa alladhi kana wahidan, na yeye ndiye ambaye alikuwa ni mmoja katika wale ambao hamalu al-khalifata Uthman ibn Affan radiyallahu anhu laylan ila qabri. Babu yake huyo al-Imamu Malik alikuwa ni mmoja katika watu ambao waliombeba khalifa Uthman ibn Affan, Allah amridhie, usiku kwenda kumzika kaburini. Babu yake Anas ibn Malik, babu yake Imam Malik ambaye ni Malik ibn Abi Amir, alikuwa ni katika matabiina wakubwa, na alikuwa ni mmoja katika wale ambao waliobeba jeneza la khalifa Uthman alipouliwa usiku kwenda kumzika. Na haya ameyataja Imam al-Qushayri na wengineo. Kwa unaona jalala Imam Malik, jalalatu ya al-Imam Malik, babu yake ni katika kibabu tabi'in. Ama baba yake, baba wa babu yake, walidu jaddi, baba wa babu yake, huwa sahabi Abu Malik alladhi shahida al-maghazi, naini li sahaba anaitwa Abu Malik. Abu Malik ambaye alishuhudia al-maghazi kullaha, aliyeshuhudia vita vyote ma rasuli sallallahu alayhi wasallam pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani babu yake wa pili wa Imam Malik ni katika maswahaba, aitwa Abu Malik. Yeye huyu babu yake alishuhudia, alikuwepo katika vita ambavyo mtume alishiriki na yeye alikuwepo. Vita vyote isipokuwa tu vita vya Badr. Isipokuwa vita vya Badr. Lakini vita vyote babu yake ana Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala alishuhudia na mtume sallallahu alayhi wasallam vita yote. Kwa unaona ukoo wa Imam Malik namna ulivyo. Babu wa kwanza, babu yake wa pili ni katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Mama yake Imam Malik, mama yake anaitwa Al-Aliyatu bintu Sharik. Al-Aliya jina lake anaitwa Aliya bintu Sharik, bintu Sharik ibn Abd al-Rahman al-Asadiyya, kabila lake ni Asadiyya. Al-Aliyatu bintu Sharik ibn Abd al-Rahman al-Asadiyya. Insha Allah tutaenda polepole kwenye kunyambua hayo majina na vinginevyo na vitu vinavyohusiana na hilo koo lake rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo mama yake ni Al-Aliya bintu Sharik. Nao pia utafika wakati wake tumwangalia mama yake naye huyo alikuwa nani. Al-Aliya bintu Sharik. Al-Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kupata watoto, kwa maana alizaa, alioa na akazaa. Watoto wake wanatajwa kama ni watoto wanne, watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Yahya, na wa pili ni Muhammad, na watatu ni Hammad, na wanne ni Fatima. Kwa hiyo kuna Yahya, kuna Muhammad, na kuna Hammad, na vile vile Fatima. Hawa ndio watoto wake Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Qad dhakara al-qadhi Iyad fi tartib al-madarik tarjamat al-Imam Malik faqal. Al-Imam al-Qadhi Iyad alipokuwa anaelezea historia ya Imam Malik alisema, قال أبو عبد الأبو أبو عمر ابن عبد البر الإمام قاضي عياض نسيمة أليسيمة الإمام ابن عبد البر كان لمالك أربعة من البنين. أربعة من البنين أليكوا إمام مالك نوتطوا أني يحيى ومحمد وحماد وأم البهاء ndio Fatima huyo ummu albaha kunia yake iko naitwa hivyo. Intaha kalamuhu rahimahullah, bali uthibitishwa mmoja katika watoto wake ametajwa na Imam Dhahabi katika siyaru a'lamin nubala. Imam Dhahabi nataja ya kwamba wa ghasalahu ibnu abi zambari, na kwa hakika alimuosha, yani Imam Malik alipofariki alioshwa na mtu mmoja aitwaye Ibn Abi Zambari, na vile vile Ibn Kinana wa ibnuhu Yahya, na mtoto wake pia Yahya naye alishiriki kumuosha baba yake baada ya kufa. Wakatibuhu Habibun, na vile vile mwandishi wake aitwaye Habibun. Hawa wawili walikuwa yasubani alayhim alma, ndio walikuwa wanamwagia maji. Kwa Imam Dhahabi anathibitisha ya kwamba katika watoto wa Imam Dhahabi wa Imam Malik rahimahullah palikuwa na mtoto wake aitwaye Yahya. Tayeb, huu ni upande wa jina lake na sehemu katika ndugu zake na ukoo wake. mke wake hapajabahatika jina lake kutajwa, jina lake alikuwa aitwa nani jina la mke wake. Wallahu aalam, tuendelea kutafuta vile vile kidogo kidogo, huenda tukalipata jina la mke wake, lakini maswadiri ambazo tumeziangalia zina Mdhahabi na wengineo hawajataja jina la mke wa Imam Malik alikuwa aitwa nani, lakini wametaja tu watoto wake walikuwa hawa nne: Yahya wa Muhammad wa Hammad wa Ummul Baha ambaye ni Fatima. Na pia wanataja baba yake, anatajwa babu yake na babu wa baba yake, au babu wa bibi yake, babu wa babu yake. Tayeb, katika linalotajwa ni kuhusiana na baba yake na Imam Malik. Kuna jambo linalotajwa kuhusiana na baba yake na Imam Malik. Jambo hili linaambatana na kisa, linaambatana na kiswa. Kinatajwa kiswa ya kwamba hukia anna rajulan kana yud'a Anas ibn Amir, panatajwa kwamba palikuwa mwanamke mmoja aitwaye Anas ibn Amir. Inatajwa hivyo, inaelezewa, na hapa wanamkusudia baba yake na Imamu Malik rahimahullah. Huyu bwana arada an yatazawaja, alitaka kuoa, alikusudia kuoa. Wawadaa fi ahlamihim ra'atan shaqra'a bayda tasurru an-nadhirin, kwenye zile ndoto alizokuwa nazo za kumpata mwanamke akamtengeneza na akamwekea picha ya mwanamke ambaye ni mweupe mzuri, wenye kumtazama wenyewe watafurahi. Kwa maana ndoto zake za kumiliki mwanamke zilikuwa zinamtaka mwanamke mzuri mweupe. Kwa hiyo baba au mzee huyu Anas ibn Abi Amir, Anas ibn Amir, alikuwa katika ndoto zake amtaka mwanamke namna hii. Likaandikwa lilioandikwa kwamba akampata mwanamke. Inasemwa sasa, walakini indama tazawaj, sasa baada ya kufanikiwa hivyo kuoa, kipindi ameoa, bila shaka jambo la Waarabu linajulikana namna alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo Anas ibn Amir akafanikiwa kuoa. Sasa amemuoa mwanamke, akaingia ndani kumkuta yule mwanamke, wakashafa an wajihiha, akaufunua uso wake, kumtazama ni mke wake tayari kihalali. Fahuwa lam yaraha min qablu, ilikuwa wako hivyo isomo ya Arabu. Unapotaka kumchumbia mtu, kiambiwa nyumba hii na mwanamke ina mchumba, ina mwanamke, basi tosha. Kwa hiyo yule mwanamke alikuwa hajamuona kabla, alikuwa hajawahi kumuona kabla. Kwa hiyo akafika akamfunua uso, wajadaha sauda, kamkuta mwanamke mweusi sana, sio yule mweupe anayemtaka yeye. Walaisat bijamila, na wala sio mwanamke mzuri. Kitendo kile kikamuuma yule bwana. Fahajaraha fi laylati zafaf, ule ule usiku wa harusi, yule bwana akamuhama yule mwanamke, kaondoka zake. Siwezi kulala mwanamke wa hivi, nafsi yangu kataka mwanamke wa hivi, kadha wa kadha, nishaeleza, nimeshafa, leo mwanamke huyu mimi simtaki. Kwa akamuhama usiku ule. Wastamarra alhujran ba'da dhalik, kule kumuhama kukaendelea, ukaendelea bila ya kubainisha chanzo nini. Falamma stash'arat zawjatuhu dhalik, yule mke alipoligundua hilo, dhahabat ilayhi, akamwendea yule mwanamke, akamwendea yule mwanaume, manake akamwendea mume wake, alipojua kwamba huyu hajafurahishwa na namna mimi nilivyo, hajapendezwa na mimi nilivyo. Kule mwanamke akamwendea, waqalat, akamwambia, ya Anas, ewe Anas, haya maneno sakamwambia, la'alla al-khayra, يكمن في الشر، لعل الخير يكمن في الشر، huenda khairi imejificha kwenye shari. لعل الخير يكمن في الشر، huenda khairi ikawa imejificha kwenye shari. Maneno hayo ile maneno akayaelewa, kwa maana maana halisi ya wazi maneno kwamba inawezekana haujafurahishwa na mimi kwa ubaya wangu, haujafurahishwa na mimi na maumbile yangu nilivyo na rangi yangu, lakini ikawa na kheri na wewe. Ndio maana ya maneno la'alla alkhairu yakmunu fi shar, huenda kheri imejificha kwenye shari. Yule wana alipoyasikia ile maneno moyo ukalainika, fadakhala biha wa atamma zawaja, akamuingilia yule mwanamke, akaingia kwa yule mwanamke na akafanya naye tendo la ndoa, akafanya naye tendo la ndoa. Lakini istamarra fi qalbihi dhalika ash-shu'ur, yale mahisio yakaendelea kwenye moyo wake, bado nafsi impi anayemtaka yeye sio hivi. Biadami ridhaha an shakliha, kwa kutokuridhia yale maumbile ya yule mwanamke, bado nafsi yake na moyo unakataa, unaona kabisa huyu sio mwanamke naye mtakamini. Sasa muda ule alipofanya vile tena, fahajaraha maratan thania, yule bwana akamuhama yule mwanamke mara ya pili tena, akamuhama. Walakin hadhihi almarra, lakini hii mara ya pili sasa, hajaraha 20 aman, alimuhama miaka 20. To haya madhara haya ya kuoa, ya kuoa basi na kufanya utafiti khitba ina maana yake, posa ile ina maana yake. Kwa chuki kamkaa, akaona hapa siwezi kuvumilia, ile bwana akaondoka, akamuhama yule mwanamke miaka 20. Walam yadri anna imra'atahu hamalat minhu, lakini alipomuhama na kuondoka hakujua kwamba ule usiku alipomwingilia, alimwingilia mwanamke kumbe yupo kwenye siku zake za hatari na mwanamke alipata ujauzito, alikuwa hajui. Kwa hiyo akaondoka zake. Sasa ala kulli hali, maisha yake huko na mwanamke na maisha yake, akajiendeleza na maisha yake na huyo mwanaume na maisha yake. Wa baada 20 aman rajaa ila al-Madina, baada ya miaka 20 yule bwana akarudi katika mji wa Madina. Huyu bwana Anas ibn Abi Amir, Anas ibn Amir, afwan Anas ibn Amir, akarudi katika mji wa Madina. Haithu yujadu baitu, mahala ambapo nyumba yake inapatikana, kwa kaenda kwa nyumbani kwake pale. Wa arada an yusalli, lakini akaona kabla ya kuingia kwake, hebu ngoja niswali. Fadakhala almasjida, akaingia msikitini. Fasami'a imaman yulqi darsa, akamsikia imam shekhe mkubwa anatoa darsa. Fajalasa fasami, akakaa chini na kuanza kusikiliza. Fa'ajaba wa mbahara bih, akashangazwa na yule mtu anayetoa ile mawaidha, kijana tu, akapendezwa na yule kijana. Fasala an ismi, akamuulizia aitwa nani huyu. Faqalu, akamwambia huwa al-imamu maliki, huyu ndio imamu maliki. Sasa huyu ni imamu maliki, ni muda mrefu kwa inavyoonyesha ya kwamba hata wale waliokuwa mida hiyo tayari yawezekana wa zama zake na wale aliokuwa nao kipindi kile, wengi washaondoka. Kwa hiyo kawakuta watu wengine ambao nao pia asilimia kubwa hawamjui. Kwa hiyo aliingia msikitini, msikiti wa Madina, kamkuta kijana anasomesha, anazungumzia sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akapendezwa, akastaajabishwa na mtu. miaka yetu kule hapakuwa na watu namna hii, kipindi chetu hapakuwa kadha wa kadha. Baada ya hapo alipoambia Malik ibn Anas, alipoambia ni Imam Malik, faqala ibnu man hu, akawauliza huyu ni mtoto wa nani kwani, huyu ni mtoto wa nani? Faqalu, wakasema ibnu rajulin, huyu ni mtoto wa mtu mmoja. Hajara almadinata, alihama mji wa Madina. Mundu 20 aman, tokea miaka 20. Ismuhu Anas, jina lake ni Anas. Huyu ni mtoto wa bwana mmoja, baba yake ashakimbiaga huko, ashahama hapa miaka 20 aonekane. Baba yake anaitwa Anas. Basi yule bwana alipoyasikia ile maneno akafahamu kabisa kwamba hichi ni kizazi changu, huyu ni mwanangu huyu. Falahaba ilayhi Anas, baba akaenda kwa yule mtoto, akaenda kwa Imam Malik. Waqala lahu, akamwambia saufa adhhabu ma'aka ila manzilika, nitaenda na wewe nyumbani kwako. Bila shaka hakuna tatizo lolote, nitafuatana na wewe twende mpaka nyumbani kwako. Walakinnani, lakini mimi saaqifu amama albab, tukifika nitasimama mbele ya mlango, sintoingia ndani. Wa kulli ummika, na utakapoingia ndani mwambie mama yako. Rajulun amama albayt, kuna mtu yuko mbele ya nyumba. Yaqulu laki, anakwambia la'alla alkhayru yakmunu fi shar, huenda khairi ikawa imejificha kwenye shari. Kamwambia mali Imam Malik, hajui a wala ba, hajui b wala c. Huyo kaingia ndani, akamkuta yule mama, akamkuta mama yake, akamwambia mama, kwenye mlango kuna mtu anasema la'alla alkhayru yakmunu fi shar, huenda khairi ikajificha kwenye shari. Mama alipoyasikia ile maneno, alipoyasikia ile maneno, qalat, akasema asri, fanya haraka, waftahil baba, na ufungue mlango, innahu waliduka, huyo ni baba yako. Ata ba'da ghayabin, amekuja baada ya muda mrefu kupotea. Hajamwambia kwamba amekuja baada ya miaka 20 alinihama mimi, alinikimbia huyu fedhuli mkubwa. Amekuja baada ya kupotea muda mrefu. Baada ya hapo Imam Malik rahmatullahi alayhi kwenda kumpokea baba yake, yakapita mambo mengi ya furaha baina yake na baba yake. Hichi ni kisa ambacho kinatajwa kunako baba yake na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwenye kisa hichi naomba tuchukue mambo yafuatayo. Kisa hichi namba moja, kimetaja jina la huyu bwana anaitwa Anas ibn Amir, kwamba huyu ndio muhusika wa hichi kisa, kwamba huyu ambaye yamempitikia haya anaitwa Anas ibn Amir. Na sisi tumesoma hapa ya kwamba baba yake na Imamu Malik rahimahullah anaitwa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Baba yake na Imam Malik anaitwa Malik ibn Abi Amir. Kwa hiyo kuna utofauti. Huyo aliyozungumzwa anaitwa Anas ibn Amir, na baba yake na Anas anaitwa Malik ibn Abi Amir. Malik ibn Abi Amir, kwa sababu Malik anaitwa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, kwa maana baba yake anaitwa Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Na huyo ambaye tumemtaja hapa anaitwa Anas ibn Amir. Na baba yake anaitwa Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Kwa hiyo fana utofauti jina la huku kwenye kisa na jina la baba yake na Anas na Imam Malik, fana utofauti. Hiyo nukta ya kwanza inatia ukungu kwenye hichi kisa. Aliyezungumza ni mwingine na baba yake na Imam Malik ni mwingine. Nukta ya pili, huyu Imam Malik hana mafungamano na sahaba Anas ibn Malik. Yani yule Anas ibn Malik mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu Imam Malik hawana mafungamano yoyote, hawana mafungamano yoyote. Qala al-Dhahabi rahimahullah, al-Imam al-Dhahabi anasema an al-Imam Malik maulidu ala al-asah fi sanati 93. Imam Dhahabi anasema kunako Imam Malik kuzaliwa kwake kwa kauli iliyokuwa sahihi mno, alizaliwa mwaka wa 93 hijiria. Na huo mwaka anazaliwa ana Malik bin Anas, amu mauti Anas khadimi Rasulillah, ndio mwaka anakufa Anas bin Malik mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kipindi anazaliwa Imam Malik mwaka huo wa 93 ndio mwaka huo huo, kipindi hicho hicho anakufa sahaba wa Mtume Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tayeb, kwa hiyo tunaona kabisa ya kwamba anayekusudiwa kwenye kisa hapa asije akawa anaelekezwa kwa Anas ibn Malik yule sahaba. Sasa unapewa maelezo ya kwamba yule sahaba na Imam Malik hawana alaka. Nukta, mata jalasa al-Imam Malik, mata jalasa al-Imam Malik lilfutia, ni lini Imam Malik alikaa chini kwa ajili ya kutoa fatwa? Ni wakati gani Imam Malik aliruhusiwa au alianza kutoa fatwa na kuanza kusomesha watu? Qala al-Imam Dhahabi rahimahullah, Imam Dhahabi anasema wa talaba Malik al-ilma, na Imam Malik alitafuta elimu. Wa huwa ibn bid'i 10 sanatan, akiwa ni mtoto wa zaidi ya miaka 10. Nukta ya kwanza kwamba Imam Malik ameanza kuitafuta elimu ni mtoto wa miaka zaidi ya 10 na kitu. Wa taahala lilfutya, na akawa ameandalika kwa ajili ya fakwa kutoa fatwa. Wa taahal, maana akapata ile ahalia, akapata ule uzoefu kwa ajili ya kutoa fatwa. Baada ya kufuta ilmu kwa huo muda mpaka akafikia ile hali kwamba sasa anastahili kutoa fatwa. Imam Dhahabi anasema, namaliza, wajala salil ifadati, na akakaa sasa kwenye kiti kwa ajili ya kutoa faida Imam Malik. Walahu 21 sanatan, akiwa na umri wa miaka 21. Intaha kalamu. Haya maelezo pia yanapishana hichi kisa, yanaonyesha ya kwamba baba alimuacha mtoto kwa miaka 20. Kwa maana baba anaondoka, mtoto yuko tumboni bado mchanga sana. Kwa hiyo tufaradhishe mwaka mzima ukapita ndo mtoto akazaliwa. Kwa hiyo miaka 19 baba hayupo, au miaka 20 baba hayupo, mwaka mmoja ndio mtoto anazaliwa. Tuanze kumhesabia miaka 19 sasa. Hii miaka 19 tuipe miaka 10. 10 na ndio Imam Malik anaanza kutafuta elimu kama anavyosema madhhabi. Miaka 10 na sasa ndio akaanza kutafuta elimu. Haijulikani miaka 17, 13, 12, 14 akaanza kutafuta elimu. Kwa hiyo kama ni miaka 10, maana yake tumebaki na miaka 9. tumebaki na miaka 9 ya baba yake. Aliendelea hivyo mpaka alipofikisha umri wa miaka 21. Nipo sasa akapewa mamlaka na nafasi ya kutoa fatwa na kuanza kusomesha. Kwa unaona miaka 20 ya baba yake kukaa na miaka 21 ya yeye kuanza kusomesha, pana utofauti mkubwa sana. Miaka yake 20 ya mzee aliyopotea na miaka 21 aliyoanza kutoa fatwa. Kaanza kusoma tu ana miaka 10 na kitu. Haijulikani, ni 15, 16, 13, 14 haijulikani. Kwa hiyo akaendelea hivi. Unaona mapungufu ya maneno au ya miaka hii iliyotajwa hapa ya huyu mzee, na kunasibishwa hicho kisa na baba yake na Imam Malik. Nukta nne ya mwisho kwenye hicho kipengele ya hicho kisa. Halil khairu yakmunu fi shar? Je, ni kweli kheri inajificha kwenye shari? Hivi ni kweli kwamba ile kheri huwa inaingia inajificha kwenye shari, au shari inajificha kwenye kheri? Aljawabu ni kwamba alkhairu la yakmunu abadan fi shar, khairi milele, yani khairi milele haiwezi kujificha kwenye shari, haiwezi. Kama ilivyokuwa kwamba anna sharra la yakmunu, haiwezi kujificha katika khairi abadan milele, kama ilivyokuwa shari yenyewe haiwezi kujificha ikakaa ndani ya shari, haiwezekani. Huo ndio ndio jawabu. Kheri haiwezi kujificha kwenye shari, wala shari haiwezi kujificha milele kwenye kheri. Lakini qad yakrahu al-'abdu shay'an, mwanadamu anaweza akakichukia kitu, mtu anaweza akakichukia kitu, akakichukia. Wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, kisha Allah kajalia huko kwenye hicho kitu baadaye kheri nyingi tu. Na mwanadamu pia inaweza akakipenda kitu, lakini kile kitu kikawa kina shari ndani yake. Huu ndio uhalisia ulivyo. Lakini kheri haiwezi kujificha kwenye shari, wala shari haiwezi kujificha kwenye kheri. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, mazuri yote yako wazi na ya shari yako wazi. Venye kuingiliana kwa undani, hiyo vinaitwaje? Shubha. Ni vitu vyenye kutatiza, lakini kheri iko wazi na shari iko wazi. Kwa hiyo yawezekana ukakipenda kitu halafu Allah subhanahu akakijalia hicho kitu kakina shari, na unaweza ukichukia kitu afikisha Allah kajalia ndani yake pakawa pana nini? Pakawa pana kheri. Kwa hiyo kwa haya mambo manne panagundulika anna alqiswata makdhubatun li abiha wa liwalidi. Najulikana kabisa kwamba kisa hichi ni kisa ambacho ni cha urongo, sio cha kweli. Sio kisa cha kweli, sio kisa cha kweli. Tayeb, hiyo ni nukta kuhusiana na baba yake ni Imam Malik. Tumalizie nukta za pili mbili za mwisho za leo hii, insha Allah tutaendelea kidogo kidogo kumzungumzia Imam Malik. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Tayeb, mata wulida, ni lini alizaliwa? Wulida sana 39, wulida sanatu au wulida sanata 93 min al-hijra, alizaliwa mwaka wa 93 hijria. Wapi? Fil madinati al-munawwara, katika mji mtukufu wa Madina. Imam Malik rahimahullahu ta'ala alizaliwa mwaka wa 93. Huu mwaka wa 93 mpaka kufa kwake tuje kuona huko mbele, ni yani hizi zama ambazo Imam Malik kazaliwa ndizo zile zama, katika zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema bora ya karne ni karne niliyokuwa nayo mimi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Katika zile karne tatu bora, moja hizo karne alikuzaliwa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika zile zama zile, moja hizo zama alizaliwa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa sababu utakuja kuona ndani ya hii miaka aliyoishi ni miaka ile ile ambayo ni katika zile karne bora. Jambo la mwisho katika hichi kipengele cha leo ni aljarhu wa ta'dil, waliomsema kwa waliomsema kwa kumjeruhi na waliomsema kwa waliomsema kwa mazuri, kwa maana waliotoa sifa zake zinazostahili na zile ambazo wamekazitoa sifa ambazo ziko kinyume na yeye, au kwa maana sifa ambazo au maelezo ambayo ni ya kimaumbile yasiyokuwa yale ya kawaida, ndio tukujeruhi kumjeruhi mtu. Yani mfano unaweza kumwambia mtu bwana yule fulani mashallah ni abu fulani mujitahidun fi talabil ilmi, ajitahidi kutafuta ilmu mashallah, muwadhibun lisalawat, anachunga swala, mtu anafuata sunna, ni mtu mwenye muamala mzuri. Hii inaitwa ta'dil, inaitwa ta'dil. Umemwadilisha, umemwekea, umemtajia sifa zake nzuri. Ama aljarh, amkumjeruhi unasema pamoja na hayo yote alionayo, lakini ni mtu ambaye hifdhuhu sayyi, hifdhi yake ya kuhifadhi ni mbovu. Qalilul haya, ni mtu mwenye haya ndogo sana. Qalilu alhaya, ni mchache, yani ni mchacho aibu, yani haya hana. Hichi kitendo cha haya maneno kinaitwa nini mashehe? Aljarh. Sasa wapo na wachoni ambao wamemzungumza Imam Maliki kwenye vipengele vyote hivyo viwili. قال الامام البيهقي الامام البيهقي تتفق كده كيبنجيني wanafunzi wake maisha yake kusoma kwake tutafika bibil الامام البيهقي يا متوا صفه تعديل kwa kusema huyu ni thiqatun, ni mtu mwaminifu. Imam البيهقي ametaja kwamba Imam Malik ni mtu thiqatun, ni mtu mwaminifu. الامام الطحاوي Ibn Abu Ja'far At-Tahawi yeye amesema kwamba huyu Imam Malik, mtu mwingine sasa katika maimamu wengine wakubwa aitwaye Imam Tahawi, yanasema huyu Imam Malik kwanza ni imamun, na kwanza ni imamu mkubwa. Mbili ni hafidhun, ni mtu aliyefikia daraja la hifdhi, yani hadithi 600 ni ngapi zimelala kichwani. Hafidh ni mtu mwenye hifdhi. Tatu sabitun fi riwayate, ni mtu aliyethibiti sana katika riwaya zake, amethibiti yani riwaya zake ni riwaya zilizothibiti kuliko za mapokezi ya hadithi. Hili inaitwa zote ni ta'dil, hii ni ta'dil, ni imamu, ni hafidh, ni mthibiti katika riwaya zake. الامام ابو حاتم الرازي ونواكل مغيره وثلاث ابو حاتم الرازي نكون ابو حاتم الرازي نكون ابو حاتم ابن حبان البستي صوتنا مزغله سيسي هفا ني الحا ابو حاتم الرازي انا اسمع انا بمزغومزيه امام مالك انا اسمع مالك هو امام مالك ثقه ني مؤمنيف imamu ahli al-hijaz, ni imamu ya watu wa hijazi yote, ndio imamu wao huyu, ndio imamu wao, imamu ahli al-hijaz, ndio yachukuliwa Yamani, Saudi Arabia hiyo na kwingineko, Jordan, wapi, hijazi yote ndio imamu wao. Na wakati mwingine al-Imam Abu Hatim anasema huyu Imam Malik ni thiqatun, ni mtu mwaminifu, wa huwa athbatu ashabi az-zuhri, na huyu Imam Malik ndiye mtu maridadi mno katika wanafunzi wa Imam Zuhri. Yaani wanafunzi wa Imam Zuhri, yule ambaye alikuwa ndo kinara wao ndio huyu Imam Malik. Wa ibn Uyayna, na ibn Uyayna na haja kubwa ile, na Imam Malik anaambiwa na imamu nani? Abu Hatim al-Razi kwamba huyu ni thiqatu, ni mwaminifu, wa huwa athbatu ashabi zuhri, na ndiye mwerevu mno, na ndiye mthibitikaji mno katika wanafunzi wa Imam Zuhri. Imam Zuhri alikuwa na wanafunzi wengi sana. Sasa mwanafunzi aliyeshikilia nafasi ya kwanza ya umaridadi kwa mwalimu wake ni Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ibn Uyayna. kisha Imam Razi akasema wa idha khalafu malikan min ahli al-Hijazi, na ikiwa watu wote wa Hijazi watakwenda kinyume na imam, watakwenda kinyume watu wa Hijazi watakapomkhalifu Imam Malik, watakapoenda kinyume na kauli ya Imam Malik, hukumu li Malik, hukumu itabidi apewe Imam Malik huyo huyo, hata kama tabaki peke yake. Taadili yani watu wa mji wako wote wa Hijazi wakaenda kinyume na wewe, msimamo huo akaukataa, basi Imam Abu Hatim Ar-Razi anasema fa hukmun li Malik, hapa ushindi na hukmun na hujja atapewa Imam Malik kwa jalala aliyonayo na utukufu aliyonayo. Pia akasema Abu Hatim Ar-Razi wa Malik anqal hadith min ath-Thawri wal Awza'i, Imam Malik hadithi zake ni safi mno kuliko hata hadithi za Sufyan ibn za Sufyan ath-Thawri na al-Imam al-Awza'i. Nikichukua hadithi ambazo kazipokea Imam Thawri na hadithi alizopokea Imam Malik, hadithi za Imam Malik ni anqa, ni safi mno kuliko ya hadithi za Imam Thawri na al-Imam al-Awza'i. Bali wa aqwa fi zuhri min ibn Uyayn, na Imam Malik ana nguvu sana katika hadithi kwa Imam Zuhri kuliko hata Sufyan ibn Uyayna, wa aqallu khata'in minhu, na Imam Malik ana makosa machache mno kuliko Sufyan ibn Uyayna, sababu wote wale wanafunzi Imam nani, Imam Zuhri. Sasa Imam Malik amewazidi wenzake na makosa yake ni machache sana katika hadithi. Hizo ni sifa za al-Imam Abu Hatim kunako al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. Amma al-Imam wa nne aitwa Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, yeye anasema akimwelezea Imam Malik anasema huwa min saadati atba'i tabi'in, huyu ni katika mabwana, ni katika mabwana wa wafuasi wa tabi'in, wa jullati al-fuqaha'i was-salihin, na ndiye bwana wa wale watukufu wana wachuoni na watu wema. Yani huyu Imam Malik ni katika mabwana wa wafuasi wa matabi'i na ni katika watukufu wa wenye ilmu na watu wema, wale watu wema wale, basi katika watukufu wake ni Imam Malik, na katika wenye ilmu wa fuqaha basi Imam Malik ni katika watukufu wao. Hii ni sifa au ni taadili ya al-Imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti. Ama al-Imam Abu Dawud al-Sijistani, al-Imam Abu Dawud al-Sijistani yeye anasema kuna kwa Imam Malik anasema laysa fi dunya ahsana hadithan au ahsanu hadithin min ahsanu hadithan minhu ala al-qibla, laysa fi dunya, hakuna katika dunia ahsana hadithan mwenye hadithi nzuri mno minhu kuliko Imam Malik ala alqilla, na hii ni kwa uchache sana, hakuna kwenye dunia mwenye hadithi nzuri isipokuwa wachache sana wenye hadithi nzuri kama Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Tumalizie watatu wa kama ulama kwa ufupi. Anasema Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i, yani Imam an-Nasa'i, Imam Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i, اليوم النسائي نسيما ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك سينامي حقونا فانقومين بعد التابعين بعد المتابعين وتقو فوات حقونا فانقومين أنبل من مالك من يوريف زيدي كلكم من مالك حقونا. اليوم النسائي نسيما wala ajalla minhu, wala mtukufu zaidi kuliko Imam Malik mimi kwangu mimi sijamuona, wala aqalla riwayata anid du'afa, wala mwenye riwaya chache mno za madhaifu kuliko Imam Malik. Yani mimi Imam Nasai nasema tunaona kwamba hakuna mtu mwenye riwaya chache za watu madhaifu kama Imam Malik, na hakuna mtu mtukufu mno kuliko Imam Malik, na hakuna katika dunia hii mtu mwenye nafasi kubwa kwangu mimi baada ya matabi'i. kuliko Imam Malik. Ama Imam Dharqutni wali Imam Ahmad, Imam Dharqutni anasema huyu Imam Malik ni hafidhun, amefikia daraja la hafidh. Na hafidh ni mtu kaifadhi hadithi kuanzia 600 na kuendelea huko, wengine wanasema mpaka 1000. Kisha Imam Dharqutni akasema wa marratan yasqutu ism ad-da'if 'indahu fil isnad wa marratan yusqitu ism ad-da'if 'indahu fil isnad. Na wakati mwingine huyu Imam Malik hulidondosha jina la mtu dhaifu, analificha kwenye isnadi, halitamki ta'dim tijarah. Kuna wakati huyu Imam Malik huyu hulidondosha na kuliangusha jina la mpokezi wa hadithi ambaye ni dhaifu katika isnadi, na hii inaitwa mursal. Kwa maana nyingine, ikiwa hali ya yule ni mtu majuhula julikani, inaitwa mursal. Pia akasema wa maratan min adatihi, na wakati mwingine katika mazoea yake huyu Imam Maliki, an yursila ahadith, ni kuzifanyia irsali hadithi, hataji majina ya wapokezi katikati, yanarushia tu, nasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasemi huyo an fulan an fulan an fulan an fulan, hasemi yanafika, nasema tu balaghani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kwa hiyo Imam Dharqutni anasema hili pia lamtokee Imam Maliki, anafanya irsali katika hadithi. Mwisho ni maneno ya Ali ibn al-Madini, al-Imam Ali ibn al-Madini yanasema huyu Imam Malik ni amirul mu'minina fil hadith, ni amiri wa waumini katika hadith. Unaziona hizi taadili nyingi sana, taadili zote hizi dhidi ya Imam Malik au juu ya Imam Malik. Waliom Dharqutni pia, waliom Ahmad ibn Hanbal naye pia ana sehemu ya jarh aliyomjeruhi al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Pamoja na hayo yote, Imam Malik ni katika maimamu ambao wamejulikanwa kwa ilmun ghazir, kwa ilmu nyingi sana. Na lazima katika maisha haya talibu ilmi, lazima pawepo na aljarh wa ta'dil, yani lazima pawepo haya mambo ili wanafunzi wajue hali ya mwalimu, na ili wanafunzi wajue hali ya shekhe, wajue uwezo wa shekhe, uwezo wa kadha, lazima pawepo na aljarh wa ta'dil. Na jarh na ta'dil yatoka kwa watu wenye ilmu zaidi, kwa wale wanaomtambua yeye zaidi sheikh, wanaomtambua yule alimu zaidi, ndio anasema chukue ni ilmu tu kwake, huyo ni mtu mwadilifu kwetu sisi, ni mtu ana ilmu, ni mtu kadha mwaminifu, ndio ta'dil. Na hao wanaweza kusema msichukue ilmu tu kwake kwa sababu huyo ni katika wafuasi wa kadha, ni mtu ambaye sayyul akhlaq, ni tabia mbaya, kad jarh. Kwa hiyo lazima tutafutaje ilmu yapitikane haya mambo mawili, aljarh wa ta'dil. Kwa hiyo hii leo hii ni sehemu ya kwanza ya tarjama ya al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Anas ibn al-Harith al-Ibn Ghayman al-Asbahi, yani al-Asbahi al-Madani aliyezaliwa mwaka wa 93 rahmatullahi ta'ala alayhi. Akashwa tena insha Allah taendelea sehemu nyingine ya pili kuyaangalia yale ambayo yanayofungamana na hadha al-Imam al-Jalil, yanayofungamana na Imam al-Jalil. Leo dunia hii watu wanawajua watu wakubwa, wanawajua, wanajua historia za wafanyabiashara, wanajua historia za matajiri mbalimbali, za wafanyaji wacheza mipira mbalimbali, wanajua historia za marais mbalimbali, wafalme mbalimbali, lakini historia za maulama, dawawin, ahli sunna zimejaa nyingi, lakini watu hawajui historia za maulama wao. Vituo vinapewa majina al-Imam Shafi'i, unapewa vitabu ya Ibn Taymiyyah, unapewa vituo Ibn Qudama, unapewa vituo majina al-Musani, unapewa vituo al-Barbahari, lakini unakuta qalilu minhum, ni wachache sana wanaojua nafasi ya huyo alimu ambaye anatajwa katika hicho kituo. Alion Barbahari ni mtu hamjui, kazaliwa wapi, ana nini, kwa nini umetajwa, kwa nini Imamul Barbahari, kwa nini Imamul Muzani. Kuna hikma kuwataja hawa na wachuoni, na kuna hikma ya kuwajua na kuwatambua kwa sababu vitu hivi kama nilivyosema mwanzo ni katika vitu vinavyosaidia tashhidul himam, kuinyanyua himma na kunyanyua hirsi ya kuitafuta ilmu. Mtu anasoma historia za matajiri anapata hamu ya kutafuta ilmu, anasoma historia za matajiri namna walivyofanikiwa na changamoto walizokutana nazo na namna walivyozitatua na wakafikia madaraja ya juu ya kupata mali. Leo wanapata watu hamu ya kununua vitabu vyao na kuwaiga hao. Sisi hawa ni maulama wetu ambao Qur'ani imetuhimiza fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Vitabu vya tarajumu rijal vimewajaza tele, matukio makubwa ya kihistoria ambayo yamewapitikia kama tunavyokuona, maneno yao ya hekima ambayo wameyatamka yaliyoandikwa ambayo yanaweza yakamsaidia mtu kwenye haya maisha tunayoishi leo hii. Leo watu hawajui hicho, watu hawafahamu kabisa. Wanasikia tu Imam Malik, wanasikia tu Imam Malik. Kazaliwa wapi? Katokea wapi? Baba yake nani? Mama yake nani? Mtoto wake ni wakina nani? Vitu kama hivi. Lakini alhamdulillah, mtu hata akijua tu sehemu ya sira yao ni moja katika kheri na hazina ambazo zinawekwa. Leo kuna sira za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawajui mwenendo wa Mtume alaihi salatu wasalam, hawajui maisha ya Rasul alaihi salatu wasalam. Na ndiyo habibuna, ndiye kipenzi chetu sisi sallallahu alaihi wasallam, lakini watu hawajui sira ya Mtume alaihi salatu wasalam. Wanajua historia ya Messi, wanajua historia ya Ronaldo, si nani, wanafahamu hayo, lakini sira ya Rasuluhu, sira ya Mtume wao alaihi salatu wasalam, sifru liyadain. Kwa hiyo insha Allah tutaendelea polepole, tunapopata wasaa kidogo tukitaka kufanya mula, kwa sababu katika wakati wanawachuoni pia wana kuna vitu na vita mulahul ilmiya, mulahu alilmi. Mulahul ilmi ni kama vile chumvi inayowekwa kwenye, yani kama vile chumvi fulani ya kukoleza mboga. Kuna wakati mtu anaweza kawa amekaa muda mrefu, kichwa kimechoka, mambo ni mengi, lakini zinapotajwa mulahul ilmi zinamzindua tena. Zikitajwa zile chumvi fulani, matukio fulani mazito ya kihistoria, mtu akayapata kidogo kidogo, anachangamka, anapata uchangamfu, kwa sababu mulahul ilmi zinaamsha. Ndio unaona watu wametunga vitabu vya mulahul ilmi, matukio ya Sheikh Muqbil rahimahullah alipokuwa akitamka baadhi ya matukio, baadhi ya misamiati, baadhi ya maneno, baadhi ya visa, baadhi ya gharai, baadhi ya taraif mbalimbali, yote ile ni kuamsha hisia fulani, hisia fulani ya kwamba watu wapate uchangamfu na shab, uchangamfu wa kuendelea kupata ilmu na kujifunza. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكرمنا من فضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.